ปฏิโลมปุคคโลกาตเอกมูลกนัย56อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนากามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์กามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์กามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์กามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์กามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง